जो इस मामले में जो कर सकते हैं इंशाल्लाह। रहा मामला दूसरा शक के तालु से, आपने कहा कि मैंने मर्दों का दिया, मैंने मर्दों की मिसाल खास तौर से इसलिए दी कि मर्दों का शक करने से बहुत सी बार खानदान टूट जाते हैं, इसलिए वो दी कि वो खामोखा शक करके जा रहा है। लेकिन हाँ, औरतों के शक से भी मर्द चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन खानदान उम्र नहीं टूटते, तलाक़ें वलाक़ें नहीं होती। तो बहरहाल शक का इलाज ये है कि हमेशा उसने जन अच्छी सोच रखिए, अच्छी सोच के बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे याद रखें हर किसी के बारे में उसने जन। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे हमेशा, तुम लोग बुरा ख्याल क्यों करते हो लोगों के बारे में, उसने जन अच्छा गुमान क्यों नहीं रखते हो अपने भाई को देखकर, समझ रहे? तो उसने जन रखना चाहिए, उसके फायदे। जब उसने जन खत्म हो जाता है अच्छा गुमान, तो वो बदगुमानी जो शक की शक्ल में घुस जाती है, तो आप अच्छा अच्छा सोचते रहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक शौहर फोन पे बात कर रहा है और बीवी आने से फोन लेकर बाजू हट गया, अरे किससे बात करेगी, अरे कल ऐसा भी कर रहे थे, अभी आ रहे भी नहीं, लेट भी आ रहे, अब पीछे पड़ गई बीवी उसकी, ठीक है? तो ये नहीं, उसने जन ऐसी कोई बात होंगी जो उसको नहीं सुनाना चाह रहा होगा, ऐसी कोई बात होंगी गोद में बच्चा है वो सुन ले तो सीख लेगा, या कुछ नाराज है किसी कुछ कहना चाह रहा है, तो उसने जन का फायदा है। उसने जन खत्म होकर जब हम शकूक और शुबहात पे जाते हैं तो शैतान आकर उसमें आग लगा देता है वसवसों के जरिए। एक शक आया कि मेरे शौहर पता नहीं किससे बात करेगी, खतरनाक दिख रहा मेरे को, अब वो पूरी कड़ियां मिलाना चालू कर देता हो, समझ रहे आप, कि पहले ये हो गया, अगले दिन कुछ तो भी धब्बा दिख गया शर्ट पर, कुछ तो भी मामला दिख रहा है, ये धब्बा कहाँ से आया, कि फला हो गया, तीसरे दिन कुछ तो भी हो गया कि रात में लेट हो गया, अरे फिर नहीं आए इन्होंने, क्या हो रहा कि पता नहीं, शुकुक वसावे से बढ़ाता है। तो पहला हुस्न जन रख लीजिए, बदगुमानी को छोड़कर खुश फहमी या खुश गुमान हो जाइए अच्छा हुस्न जन, तो इंशाल्लाह बहुत सी बार शुकुक और शुभात निकल जाएंगे। और ख़ासतौर से औरतें बहुत जल्दी शक करने लगती है, नहीं करना चाहिए। हुस्न जन का तकाजा ये है कि जब तक सामने नजर ना आए तब तक अच्छे ख्याल अच्छे गुमान रखना, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और ताल्लुकात और रिश्ते के लिए भी अच्छा होता है। जज़ाकअल्लाह खैर। किसी ने सवाल